الحاج شہباز قمر فریدی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدحت سرا تھے. بات یہ ہے کہ اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کونین, اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کونین, دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے, اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کونین, دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے, وہ ذرہ جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید, وہ ذرہ جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید, خاک قدم سرور دو عالم سے اڑا ہے, دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی یہ شب کہ جس اندھیری رات میں ہمیں اجالا ملا, نہ صرف ہمیں اجالا ملا زمانے کو اجالا ملا, آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد, جو مقصد کائنات ہے, جو تمنائے زمانہ ہے, جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی ہے کہ جسے پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات تخلیق نہ کی جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود کائنات تمنائے کائنات بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کر کے, حضور کی ثنا اور توصیف کر کے ہم آج اس شب کی فضیلتوں سے مالا مال ہو جائیں. آئیے میں اپنے ایوان سے ایک اور انتہائی ممتاز و معروف محترم ثنا خان کو پیش کروں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف جن کا حوالہ اور پہچان ہے. اور میں یہ بات کہہ رہا تھا اور پھر بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کم و بیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے. یہ تاثر کہ شاید صرف ہند و پاک میں منایا جاتا ہے یا بر صغیر پاک و ہند میں, ان علاقوں میں منایا جاتا ہے, دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی نہ منائی جاتی ہو؟ کون سا ایسا ملک ہے, کون سی ایسی قوم ہے جو اپنے آقا کے میلاد کی خوشی نہ مناتی ہو؟ اور کوئی منائے یا نہ منائے, دنیا میں کسی کے منانے یا نہ منانے کا غم نہیں ہے. ارے عرش پر ملائکہ محمد کا میلاد مناتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی ہم بھی خوشیاں منائیں. میں الحمدللہ اس ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ جاپان میں بھی جا کر جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں اب میرے ایوان کا وہ ثنا خان جو پوری دنیا میں اپنے منفرد انداز کی بدولت پسند کیا جاتا ہے, آپ کے ہمارے انتہائی ہر دل عزیز ثنا خان الحاج محمد یوسف میمن سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. فرخ تھا لمحہ صبح سعادت کا وقت تھا, فرخ تھا لمحہ صبح سعادت کا وقت تھا, ایمان کی گھڑی تھی عبادت کا وقت تھا, ساتھ تھی آگہی کی بصیرت کا وقت تھا, رب سمد کی خاص عنایت کا وقت تھا, کرنوں کا لمس پایا تو ہر شے سنور گئی, یخ بستا وادیوں کی جوانی نکھر گئی. حضور کا میلاد اس انگ میں بیان کرتا ہے شاعر کہ تشریف لائے صلی اعلی عافیت ماں, تشریف لائے صلی اعلی عافیت ماں, پاراں کی چوٹیوں سے چھنا نور آفتاب قدرت نے بند کر دیے تاریکیوں کے باب، جشن طرب منانے لگے ساتبوں شہاب، جشن طرب منانے لگے ساتبوں شہاب، جھومنے لگا جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا، جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا، کوہنا تصورات کہانی میں آ گئے، جل وغیرہ ہوئے تو کس کس کو کیا کیا ملا، کہتا ہے شاعر کوہنا تصورات کہانی میں آ گئے، راز جنوں شگفتہ بیانی میں آ گئے، بوڑھے بوڑھے پلک کے دورے جوانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے، خوشیوں میں آ کے خوشیوں میں آ کے من جو تھے باغات کر دیے، رب نے خزانے حسن کے خیرات بھر دیے، رب نے خزانے حسن کے خیرات کر دیے، رب نے خزانے رب نے خزانے حسن کے خیرات کر دیے، اے سرزمین خطۂ مکہ تجھے سلام ملا ملا ملا حضور جل وغیرہ ہو گئے، اے سرزمین خطۂ مکہ تجھے سلام، تپتے ہوئے حجاز کے صحرا تجھے سلام، ارے دیدارِ وادیے ارے دیدارِ وادیے بطحا تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام، حلیمہ تجھے سلام، پر کیونکہ نظر تیری جمی ہے خدا کے حبیب پر، نظر تیری جمی ہے خدا کے حبیب پر، اس کی جان ہو گیا ہوگا ملا ملا سرکار کا میلا، اس انگ میں بیان کرتا ہے شاعر کہ حسن کی جان ہو گیا ہوگا بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا، جب بنا ہوگا وہ قد موزوں، جب بنا ہو جب بنا بنا ہو قد موزوں، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں تو پھر کہتے ہوں گے سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، جب بنا جب بنا ہوگا وہ موزوں، سایہ قربان ہوگا، سایہ قربان ہوگا۔ ہوگا